Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 maja, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Metropolita Warszawski powołał zespół ekspertów do zbadania sprawy księdza Dariusza Olejniczaka, przedstawionego w filmie Tylko nie mów nikomu. Premier gości na Śląsku z okazji rocznicy wybuchu powstań, a w Warszawie trwa Marsz Polska w Europie, zorganizowany przez Koalicję Europejską. Zespół ekspertów do zbadania zgodności z prawem państwowym i kościelnym procedur i działań podjętych w sprawie księdza Dariusza Olejniczaka powołał metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. W skład zespołu weszli profesor Paweł Wajda, mecenas Michał Stępniewski oraz ksiądz dr Marek Stokłosa. Jak poinformowano w komunikacie archidiecezji, celem prac zespołu jest troska o ochronę dzieci i młodzieży. Zespół rozpocznie pracę w poniedziałek. Jego wyniki prac kardynał Nycz przedstawi odpowiednim władzom kościelnym. W filmie Tylko nie mów nikomu Tomasza Sekielskiego pokazano, że ksiądz Olejniczak mimo prawomocnego wyroku sądu prowadził rekolekcje, w których uczestniczyły dzieci. W sprawie księdza Olejniczaka dochodzenie prowadzi też prokuratura. W miarę przemieszczania się uczestników Marszu Polska w Europie sukcesywnie wyłączone są z ruchu kolejne odcinki ulicy Marszałkowskiej, poinformowała stołeczna policja i dodała, że ruch będzie przywracany, gdy tylko będzie to możliwe. Marsz wyruszył przed 13 z Placu Bankowego na Plac Konstytucji w Warszawie. Na czele manifestacji idą m.in. szef Rady Europejskiej Donald Tusk, liderzy Koalicji Europejskiej oraz byli prezydenci Aleksander Kwaśniewski i Bronisław Komorowski. Powstańcy śląscy, chwytając za broń, wybrali Polskę i polskość, mówił w Katowicach premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził piknik militarny zorganizowany z okazji stulecia wybuchu powstań śląskich. Jak wyglądali i walczyli powstańcy, możemy dowiedzieć się przychodząc na katowicki Plac Chrobrego oraz Plac Sejmu Śląskiego. Za godzinę rozpocznie się inscenizacja ataku na niemiecki posterunek. O różnicach między Ślązakami a Niemcami mówi jeden z rekonstruktorów, Mariusz Chłapek. Mundur pruski, wiadomo, był troszeczkę, że tak powiem, dopracowany. Już to było naprawdę obszyte, było to wyposażenie już godne uwagi. A nasze mundury powstańcze, no to wyglądały tak, jak górnicy szli, powiedzmy, z szychty, z kopalni, w białych koszulach, westa, buty oficerki i tym, czym dysponował jakiś pistolet właśnie, czy karabin Mauser, tym właśnie próbował odeprzeć, że tak powiem, wroga. W centrum Katowic pojawili się też żołnierze jednostek specjalnych, wojsk chemicznych i rakietowych ze swoim sprzętem. Każdy może podejść, porozmawiać i zobaczyć, czym dysponują żołnierze. Zaprasza kapitan Mariusz Łapeta z jednostki Agat. Pojazdy bojowe MRAP, MATV oraz tutaj opancerzony Hammer. Plus wyposażenie zarówno osobiste, żołnierza, począwszy od broni krótkiej, po już broń zespołową. Wszystko to, co najlepsze mamy w Wojsku Polskim, dzisiaj można tutaj zobaczyć. Piknik militarny w Katowicach potrwa do 16. Jest apel do mieszkańców Pruszkowa o ostrożność. W pobliżu szpitala Tworkowskiego w rzece pojawiły się duże ilości piany. Strażacy i pracownicy Inspektoratu Ochrony Środowiska wstępnie ustalili, że środek wylany do wody nie zagraża ludziom, jednak potrzeba jeszcze poczekać na analizę w laboratorium, mówi Karol Kieszkowski ze Straży Pożarnej. W tej chwili sugerujemy, aby nie wchodzić do wody, dopóki sytuacja się nie wyjaśni. Najlepiej unikać kontaktu z wodą rzeką utratą, bo jest jakieś prawdopodobieństwo, że ta woda może mieć zmieniony skład chemiczny. Prezydent Pruszkowa zaapelował w mediach społecznościowych o zachowanie ostrożności w okolicach rzeki oraz parku Potulickich. Przenosimy się do Londynu. Roboty, golemy i elektronicznego psa można zobaczyć w Centrum Kultury Barbican na wystawie o historii sztucznej inteligencji. To kronika odwiecznej ludzkiej fascynacji sztuczną inteligencją. Najstarszy obiekt ma ponad 4000 lat. To figurka z japońskiej religii animistycznej. Chcemy zaprosić zwiedzających w podróż w głąb relacji człowiek-maszyna i pokazać, gdzie zmierzamy. A wokół dużo świadectw fascynacji robotami czy androidami w kulturze popularnej. Na ekranie choćby fragment futurystycznego filmu Ghost in the Shell. Można się też pobawić z Aibo. To pies roboty. Chciałam go pokazać, bo zwykle w Europie robota kojarzy się z czymś, co wykonuje jakąś pracę. A tu jest nieco inaczej. To my musimy się nim opiekować. To inne podejście. Tłumaczy Polskiemu Radiu kuratorka Maholo Uchida. Wystawa pokazuje też na przykład, jak sztuczna inteligencja przydaje się w medycynie, a także jak istotna staje się we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, opartym na konieczności analizy potężnej ilości danych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn.

Bar Widok to nagranie, które można znaleźć na debiutanckiej płycie zespołu Niemoc. Sam zespół jest z nami już od kilku lat, ale właśnie kilkanaście dni temu wydali oficjalną debiutancką płytę. Tytuł płyty Baśnie. I w tym nastroju przechodzimy do stałego punktu programu. Drugą godzinę otwieramy od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obrzańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Torunia i 10. edycji Międzynarodowego Festiwalu Grafiki Projektowej Plaster, który trwa jeszcze do jutra w Centrum Sztuki Współczesnej. Co zobaczymy w tym roku? W tym roku Plaster to jest edycja międzynarodowa, która nastawiona jest na pokazanie projektów związanych z działaniami manualnymi, czyli odchodzimy od komputera, pokazujemy gest graficzny, czyli artyści, którzy tworzą plakaty, ilustracje, różnego rodzaju identyfikacje, czy też działania obiektowe, bazują głównie na geście związanym z malarstwem, rysunkiem, czasami takim analogowym kolażem, także wszystko, co pokazuje energię wychodzącą spod ręki człowieka. Mówi Krzysztof Białowicz. W tym roku indywidualne i zbiorowe wystawy. Indywidualne wybitnego białoruskiego designera, projektanta Ptera Bankowa, który pokaże kilkadziesiąt swoich prac na trzecim piętrze CSW. Obok niego konfrontacja z polskim podobnego rodzaju designerem, czyli Ryszardem Kajzerem. Zobaczymy też ekspresyjne plakaty, które wykorzystują właśnie gest, manualne działania przy wykorzystaniu różnego rodzaju kresek. Oczywiście mówimy o manualnych działaniach, ale często ze względu na technologię pojawia się gdzieś tam komputer, ale komputer jako narzędzie, które pomaga druku pewnych rzeczy, ale nie przy pomocy którego tworzymy te rzeczy. Także to jest bardzo ważne. Bardzo ciekawą wystawą w moim odczuciu jest wystawa, która się nazywa Handmade i zrzesza około 10 artystów z całej Europy. I tutaj zobaczymy na przykład wybitnego niemieckiego artystę Henninga Wagenbreta, który przywiózł tutaj do nas około 10 bardzo dużych sitodruków, wielkości między 2 metry wysokości i 1,5 metra szerokości. Są bardzo specyficzne działania, ponieważ balansują gdzieś pomiędzy plakatem a ilustracją i oczywiście są to działania ręczne, ponieważ na początku tego projektu jest zawsze rysunek u Henninga. Międzynarodowy Festiwal Grafiki Projektowej Plaster jeszcze do jutra w CSW Toruń. Zapraszamy. A teraz przemieszczamy się do Lublina i tamtejszej galerii Labirynt na interaktywną wystawę sztuki współczesnej dla dzieci, a jej tytuł brzmi Brzuchomówca i milczące obrazy. A my opowiadamy. To jest już piąta wystawa interaktywna dla dzieci, którą prezentujemy w tym roku w Galerii Labirynt i postanowiliśmy w tym roku sobie tak troszeczkę przełamać taki schemat wystawy, na której są prezentowane zazwyczaj obrazy i zaprosić artystów, którzy działają na polu instalacji, a także prac właśnie dźwiękowych, tudzież takich, które przekształcają dźwięk na przykład na wibracje. I na naszej wystawie będzie można spotkać wiele przedziwnych obiektów, które najmłodsi odbiorcy, ale nie tylko najmłodsi, dorośli również, będą mieli możliwość uruchomienia samodzielnie, a także odkrycia, co się dzieje, co się kryje w pracach za pomocą swoich rąk, tudzież innych, czasem bardzo zaskakujących części ciała. Mówi Agata Sztorc, kuratorka. Właściwie chcieliśmy właśnie, żeby artyści pracujący z dźwiękiem też się spróbowali zmierzyć z tym, w jaki sposób zaprosić do tego świata najmłodszych odbiorców. I niektórzy artyści, którzy biorą udział w naszej wystawie, pracują również w duetach z innymi artystami, którzy pracują także w sferze wizualnej. Także będziemy mieli możliwość nie tylko uruchomienia prac i usłyszenia różnych ciekawych wrażeń dźwiękowych, ale także te prace będą działały również na zmysł wzroku i dotyku, dlatego że oprócz tego, że chcemy przybliżyć świat dźwięków dla najmłodszych odbiorców, to chcemy też, żeby wystawa była jak najbardziej dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Dlatego prace na naszej wystawie często grają z różnymi zmysłami, to znaczy każda praca jest dostępna zarówno dla osób, które są osobami niewidzącymi, jak i dla osób, które widzą, a także dla osób niesłyszących. Dźwięki, wibracje i obiekty wydające głos. To między innymi na wystawie Brzuchomówca i milczące obrazy. Interaktywna wystawa sztuki współczesnej dla dzieci w Galerii Labirynt w Lublinie od dziś do 14 lipca. A na koniec Gliwice i zaproszenie do czytelni sztuki, która przywołuje twórczość trzech znakomitych artystów. To na wystawie Fotografia czy Antyfotografia Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński, Bronisław Szlaps. a tłem dla wystawy stało się ważne dla historii polskiej fotografii wydarzenie? No, mierzymy się z ciekawym i znaczącym dla polskiej fotografii współczesnej wydarzeniem, które miało miejsce w 1959 roku w Gliwicach, w tutejszym oddziale Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, gdzie w czerwcu 1959 roku ci trzej panowie, którzy się spotkali raptem tam rok czy półtora roku wcześniej, czyli Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński i Bronisław Szlaps, zorganizowali coś, co było takim performancem fotograficznym, zamkniętym właśnie pokazem, gdzie wpuszczono i lekarzy psychiatrów, i krytyków fotografii, osoby piszące i znawców fotografii, po to, żeby im zaprezentować dosyć taką wyjątkową, jednodniową wystawę, która miała pokazać ich patrzenie, czym powinna być fotografia, jaką być powinna, a jaką być nie powinna. Bo oni odnosili się do tej fotografii, z którą walczono, do tej fotografii piktorialnej, tej fotografii tradycyjnej, takiej nawet romantycznej, a swoją przyszłość dla fotografii umieszczali w tym, co zapowiedziała wielka awangarda jeszcze przed 1939 rokiem i do tego się odnoszono, zwłaszcza do surrealizmu, do abstrakcji, do pewnych technik informalnych, które stosował zwłaszcza Szlaps. Mówi Grzegorz Krawczyk, szef czytelni sztuki. Staramy się raczej odtworzyć to, co było, to znaczy wydarzenie bardzo dla historii sztuki polskiej współczesnej istotne, do którego później nawiązowano naprawdę bardzo wielu fotografów, do dzisiaj właściwie się o tym pokazie wspomina. To było bardzo ważne, niepowtarzalne wydarzenie, z którego niestety nie zachowała się pewna jasna dokumentacja, więc nasze próby zbliżenia się do pokazu zamkniętego są też w pewnym sensie taką współczesną interpretacją tego wydarzenia. To jest też nasza taka próba zmierzenia się z tym bardzo efemerycznym dziełem, jakim był pokaz zamknięty, ale po to, żeby właśnie pokazać jego taką siłę sprawczą później też. Taką i dla nas, dla fotografów współczesnych. To warto zobaczyć. Fotografia czy antyfotografia? Zdzisław Beksiński, Jerzy Lewczyński, Bronisław Szlaps. 60-lecie pokazu zamkniętego. Ta wystawa czeka na nas w czytelni sztuki w Gliwicach do 5 lipca. Gliwice, Lublin i Toruń. Trzy propozycje opisane na stronie polskieradio.pl. Ukośnik trójka. Teraz Kevin Abstract. Like them, then the police pull up on me with the lights dim, had me on the ground begging for my life, man. Like you cannot run forever, now gotta learn your lesson, child. You cannot run forever, now gotta learn your lesson, child. I've been depressed like every fucking week. Ever since I left high school, I could barely breathe. Gotta take pills now just to help me sleep. Every day a new demon taking over me. I'm too scared to let a therapist talk to me. And turn and make the ones I love turn their back on me. Back on me, back on me, back on me, back on me, back on me. Make the ones I love turn their back on me. The ones I love, turn it back on me. Back on me. You cannot run forever, now. Gotta learn your lesson, child. You cannot run forever, now. Gotta learn your lesson, child. You cannot run forever, now. Gotta learn your lesson, child. You cannot run forever, now. Gotta learn your lesson, child. Nowa płyta Kevina Abstracta nosi tytuł Arizona Baby i myślę, że warto ją poznać w całości. To teraz Jan Niebudek i przegląd wydarzeń teatralnych. Dziś Dzień Teatru Publicznego, stworzony dla podkreślenia roli teatru, zespołów teatralnych w debacie publicznej, w rozwoju kulturalnym społeczeństwa i dla unaocznienia, że stanowi on teatr dobro wspólne. Z tej okazji znaczna większość publicznych placówek przygotowała specjalne ceny biletów. W tym roku za bilet na wybrany spektakl zapłacimy 350 groszy. Cena okazyjna, pozostaje sprawdzić, czy w kasach naszego teatru zostały jeszcze bilety na wybrane przedstawienie. Warto sprawdzić na stronach i w mediach społecznościowych. W Teatrze Słowackiego w Krakowie tymczasem Lalka. Spektakl duetu Wojtek Klem, Tomasz Zimmermann. Jak zapowiadają twórcy, zależy im na pokazaniu świata, w którym na oczach bohaterów rozpadają się wspólnota, mity ukształtowane przez kulturę role. I w tym widzą związek ze współczesnością. To współcześnie ma się dziać akcja spektaklu, choć aktorzy mówić będą tekstem Bolesława Prusa. Ja nie czytam Prusa jako historycznej powieści, nie czytam Lalki jako historycznej powieści i opisu obrazu dawnych, przeszłych czasów, tylko czytam Prusa przez dzisiaj. Mówi Wojtek Klem. Ponieważ uważam, że jego dokładne obserwacje swojego czasu odbijają się w dzisiejszej rzeczywistości. Każde zdanie, które pada u nas na scenie, a nie przepisaliśmy, nie dodaliśmy do Bolesława Prusa nic, co jest jak gdyby pewnym nowym, bo inaczej do tej pory pracujemy. Każde z tych zdań odbija się w polskiej rzeczywistości. Dlatego też Lalka. Lalka jest powieścią niesłychanie nowoczesną. Jest powieścią, która jest wielkim rzutem obyczajowym, jak najbardziej w stylu Dostojewskiego. Jest powieścią, która pokazuje przecięcie przez całe polskie społeczeństwo, w której Prus bardzo dokładnie analizuje. I na pewno nie jest to powieść o podupadłej arystokracji, ale jest to powieść o podupadłym kraju. A Polska jest dokładnie w tym momencie jako kraj podupada, rozpada się, jest krajem, który schodzi na manowce i dokładnie taki kraj opisuje Prus. Na koniec jeszcze scena tańca studio. Teatr Studio w Warszawie cyklicznie podczas weekendów przejęty zostaje przez młodych choreografów i tancerzy. O tym, co wydarzy się tam jeszcze dziś i jutro, mówi Mateusz Szymanówka. Zarówno Anka Herbut, jak i ja na co dzień pracujemy przede wszystkim jako dramaturdzy tańca, ale tym razem występujemy w trochę innej roli, czyli w roli zespołu kuratorskiego i wspólnie będziemy odpowiedzialni za trzy kolejne odsłony sceny tańca studio, które odbędą się pod wspólnym tytułem Tymczasowe strefy autonomiczne, który zaczerpnięty jest z Hakima Beya, takiego anarchistycznego pisarza, który ukuł właśnie ten termin na gruncie filozofii politycznej. My te pytania próbujemy przenieść na grunt choreografii tańca współczesnego. W sobotę zaprezentujemy dwa sola Katarzyny Szugajew i Kasi Wolińskiej. To pierwsze dotyczy konstrukcji kobiecości i jej ramowania w teatrze, ale również w różnych odmianach tańca, które niekoniecznie trafiają na scenę. Drugie solo jest nawiązaniem do choreografii Izadory Duncan, czyli pionierki tańca modern, tanecznej rewolucjonistki, sympatyzującej z komunizmem. W niedzielę odbędą się warsztaty Kasi Wolińskiej, na które serdecznie zapraszamy, a potem dyskusja, promocja książki pod redakcją Marty Kajl, książki Choreografia Polityczność, która zbiorem tekstów z teorii tańca, a również tekstów autorstwa rozmaitych praktyków z tej dziedziny dotyczących właśnie tematu polityki, choreografii. Potem odbędzie się spektakl Tatiany Kamienieckiej Niebo i duet Anny Steller i Leona Dziemaszkiewicza Atman, czyli bardzo silna reprezentacja trójmiejska. Scena tańca studio w Teatrze Studio w Warszawie. To Jan Niewutek, a my do Teatru Studio za chwilę wrócimy, chociaż powiedziałabym od innej strony, innym wejściem. gönül verdin mi? Görünce dünyaya gönül verdin mi? Holendersko-turecka grupa Altıngün za nami. A w naszym studiu gość jedyny taki, Marcin Masecki. Dzień dobry. Dzień dobry. To do wszystkich rzeczy, które mogłabym o tobie opowiedzieć, jako o zdolnym artyście, kompozytorze, człowieku, który dostarczył nam wielu wrażeń, występując na scenie. Teraz oficjalnie mogę cię nazywać kuratorem muzycznym Teatru Studio. Tak. To witamy cię w tej roli, chociaż to nie jest początek twojej współpracy z Teatrem Studio, bo ta sięga wielu lat wstecz i to myślenie o tym, jak pokazywać muzykę, jak zachęcać w tym przypadku warszawiaków, żeby słuchali koncertów nieoczywistych, już trochę przetrenowałeś. To jest łatwa praca? Czy to jest łatwa praca? Tego pytania, słuchaj, się nie spodziewałem. Jest to na pewno przyjemna praca i nie jest to łatwa praca. No tak, bo trzeba trochę uwzględniać z jednej strony swoje potrzeby, czy też wyzwania, jakie sobie stawiasz, a z drugiej strony jednak myśleć o odbiorcach. No tak, to jakoś tak naturalnie się łączy jedno z drugim. Niełatwość może polegać na tym, że od tych tam 6 lat, kiedy współpracuję z Teatrem Studio i z Placem Defilat, zrobiliśmy bardzo dużo różnego repertuaru, bardzo dużo różnych programów, to się nie powtarza, więc jest to intensywne dla nas, dla wykonawców. Natomiast myślenie o publiczności to jest, jakoś tak naturalnie się nam dobrze dogaduje z tą publicznością. To się zaczęło w ogóle jeszcze wcześniej, tak naprawdę, całe to wynoszenie muzyki klasycznej do ludzi, bo to się zaczęło w knajpie na Chłodnej 25, jeszcze 10 lat temu, jak wjechałem tam świeżo po studiach i poznałem Grzesia Lewandowskiego i całą ekipę Lado ABC, twórni Lado ABC. I zacząłem właśnie widzieć, że istnieje coś poza jazzem i muzyką klasyczną i że można uprawiać muzykę na bardzo różny sposób. I tam zaczęliśmy eksperymentować już z graniem klasyki w knajpie. Potem Grzegorz się przeniósł do baru Studio, w Teatrze Studio, i tam graliśmy dalej w barze. I potem wyszliśmy razem z Teatrem Studio na Plac Defilet. Więc ta publiczność tak była blisko nas cały czas w tym procesie. Teraz właśnie wchodzimy przy okazji tej nominacji mojej, wchodzimy do dużej sceny Teatru Studio i będziemy robić tak naprawdę to, co robimy od lat. Trochę odrobinkę poważniejszym anturażu. To już za chwilę o tym poważniejszym anturażu i o planach. Tylko powiem, że bardzo mi się podoba to słowo knajpa. No tak dobrze brzmi w ogóle w sobotę, myślę o tej porze. Jako też obietnica tego, co może się wydarzyć za kilka godzin. Pamiętam, wprawdzie nie na Chłodnej i nie w barze Studio, ale właśnie taki twój jeden z koncertów w knajpie. Jak takie małe dzieci, w tym mój mały syn, strasznie ci tak przeszkadzały, próbowały tam podchodzić. Wiadomo, jak to jest. No, dzieci są ciekawe. I do tej pory wspominają ten koncert. Mój syn i jego przyjaciele jako super sytuację, w której ty ich tak trochę odganiałeś, ale trochę też przyciągałeś do siebie. Poznali artysty, który w ogóle nie stwarza bariery i mam nadzieję, że to też się uda trochę przenieść, oczywiście z zachowaniem pewnych zasad, do tego nowego cyklu. Dwa cykle tak naprawdę zaplanowałeś. Pierwszy z nich odsłania się już 20 maja, czyli za chwilę. Urodziny kompozytorów. Tak. Robimy taką w sumie dość tradycyjną rzecz, bo pokazujemy różne wielkie postaci z przeszłości. Co miesiąc będą urodziny kolejnego bohatera. Zaczynamy od Johannesa Brahmsa. Będziemy też świętować urodziny Strawińskiego, Straussa, to będzie akurat w lecie, czyli z tym wychodzimy na Plac Defilat, będziemy tańczyć walce. Będziemy potem świętować Debussy'ego, Arvo Pärta, Couperena i na koniec Beethovena. I system jest taki, to już przetestowaliśmy 2 razy, że w pierwszej połowie koncertu gramy dla jubilata jego ulubione piosenki ulubionych kompozytorów, czyli możemy tak popatrzeć trochę na jego inspirację, jego bibliotekę, jego kuchnię. I potem po przerwie gramy utwory jubilata, zazwyczaj trochę mniej znane, bo badamy teren muzyki kameralnej. A zazwyczaj te słynne dzieła to są utwory symfoniczne, utwory duże, takie duże produkcje. Natomiast w muzyce europejskiej, klasycznej w XVIII-XIX wieku bardzo, bardzo dużo było muzykowania po prostu przy kominku, przy herbatce w domu. I pokazujemy trochę tą właśnie, znaczy właściwie tylko tą tradycję. I ta atmosfera koncertów też chyba trochę takiego spotkania będzie miała aurę. Tak, będziemy rozmawiać z ludźmi, będziemy blisko ludzi. Tak jak zawsze na Placu Defilat, jak jesteśmy, albo w knajpach rozmaitych wspominanych, ludzie nie są... Publiczność nie jest czarną plamą, która ma być cicho i ma jej nie być, ma się zachowywać tak, jakby jej nie było, tylko ona jest dla nas ważna i traktujemy ją na równi, powiedzmy. Jest drugi cykl, bo powiedziałam, że tak naprawdę dwa cykle. On jest na razie ogólnie zarysowany. To są duety z Barbarą Kingą Majewską. Od lutego do czerwca 2020 roku. To naprawdę dalekosiężny planowanie. Tak, no tak to jest, jak się pracuje z instytucjami. I tak to jest, jak się zostaje oficjalnie kuratorem muzycznym. Tak to właśnie jest. Z Basią Kingą Majewską nagraliśmy płytę rok temu poświęconą, znaczy z kolędami polskimi. Po arabsku. Zaśpiewanymi tak po arabsku. No jestem wielkim fanem Basi. Basia też śpiewa z nami z jazzbandem, z Młynarskim. I z Maseckim, z jazzbandem ich, więc z Basią współpracujemy na różnych polach i z Basią, i Basia wymyśliła trzy koncerty, wymyśla obecnie trzy koncerty właśnie na wiosnę 2000, którego to roku będzie? 20. 2020 rok to daleko przed nami, znacznie bliżej urodziny Brahmsa, od którego zaczyna się cykl urodzinowy dla kompozytorów w Teatrze Studio. 20 maja oczywiście wszelkie informacje dostępne w sieci, a z tego twojego takiego nietraktowania publiczności jako czarnej plamy wynikać muszą rozmaite sytuacje. Czy zdarzyła się kiedyś jakaś taka, która cię szczerze zainteresowała, rozbawiła albo zapadła w pamięć? Wiesz co, ja mam kiepską pamięć ogólnie, ale właściwie nawet nie mogę sobie przypomnieć tej sytuacji, o której wspomniałaś. No myślę, że to była wielokrotnie się powtarzająca sytuacja. Bo to jednak jest tak, że jesteśmy bardzo skupieni na muzyce i powiem tak, że kiedyś jeszcze przed tym rozpoczęciem tych rozmaitych przygód starałem się bardzo kontrolować właśnie sytuację naokoło podczas koncertu i bardzo mnie irytowała hałasująca publiczność, jakiekolwiek znaki braku szacunku i próbowałem sobie z tym radzić w bardzo różne, niekonwencjonalne i głupie sposoby tak naprawdę, na przykład łapiąc dysonansowy akord, grając go w kółko i wbijając wzrok w osobę, która gada głośno przez telefon. Robiłem to naprawdę i to w ogóle oczywiście nie skutkowało. Natomiast od jakiegoś czasu, i tak naprawdę to było też wydarzenie, które było dla mnie istotne, w tej knajpie wspomnianej na Chłodnej 25, grał mój kolega, wybitny kontrabasista Wojtek Traczyk. Grał koncert solowy na kontrabasie, ja siedziałem w odległości 2 metrów od niego, a pomiędzy prawie mną a nim dwie panie gadały głośno bardzo o promocjach, a on grał bardzo taką intymną i refleksyjną muzykę i to było straszne. One były dużo głośniejsze od niego, natomiast on był tak skupiony na tym, co robił i wytworzył tym skupieniem między mną a nim tunel, w którym nie było miejsca dla tych dwóch pozostałych, że ujął mnie kompletnie tym i zainspirował do tego, żeby właśnie w ten sposób to robić. Więc pozwalamy publiczności na to, żeby była taka, jaka chce być, natomiast my się skupiamy na tym, co robimy. Dobra, czyli rozumiem, że nie zachęcacie też publiczności do tego, żeby za wszelką cenę była oderwana od muzyki, która jest grana. Nie, to chodzi, wiesz, to chodzi o te doświadczenia moje rozmaite filharmoniczne, gdzie naprawdę publiczność jest zmuszona, znaczy to też jest w ogóle bardzo piękny rytuał, ale on jest taki strasznie jednak sztywny. Publiczność nie może klaskać w odpowiednich miejscach i to jest w ogóle super ważne, jeżeli ktoś zaklaszcze. No to okazuje się, że się nie zna. Tak. Okazuje się, że się nie zna, wszyscy się na niego patrzą i to odejmuje w ogóle uwagi od muzyki, tak koniec końców, więc trochę w opozycji i w alternatywie do tego systemu właśnie prezentujemy taką bardziej knajpową, proponujemy taką knajpową rzeczywistość. Ale ta rzeczywistość nadal jest skupiona na muzyce i to ta muzyka łączy wszystkich, którzy są obecni. 20 maja, pierwszy koncert z cyklu Urodziny Kompozytorów, Urodziny Brahmsa. Informacje w internecie, jak powiedziałam. Marcin Masecki był naszym gościem, chociaż tak naprawdę to magia radia, bo gdzie jesteś naprawdę ciałem dzisiaj? Ciałem jestem dzisiaj w Mediolanie. I grasz. Właśnie obecnie teraz gram. Pięknie grasz. Bardzo ci dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Tak, rzeczywiście pięknie Marcin gra w Mediolanie. Natomiast my mamy propozycję dla warszawiaków. Gdyby ktoś chciał obejrzeć, posłuchać i przeżyć pierwszy koncert z cyklu Urodziny Kompozytorów 20 maja, to mamy zaproszenia. Proszę napisać do mnie na adres agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl. Chętnie oddam je w dobre ręce. Nie, nie, nie. Polowanie na tygrysa w tej wersji na płycie Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata, Varsoviensis, a my opuszczamy Warszawę i nawet opuszczamy Polskę z Anną Dudzińską. Oto podróż w oczywistym kierunku, a zupełnie nieoczywista. Wiosenna architektoniczna opowieść o Rzymie, ale zapewniam, że wraz z architektem Tomaszem Wagnerem zaskoczymy swoim wyborem. Nie musiałem gonić po obiektach zabytkowych, bo je widziałem już kilka lat temu. Wagner był tyle razy w Rzymie, że już wszystko zobaczył i dlatego odważnie opowiada dzisiaj o mało znanej turystom dzielnicy Eur. Zresztą nie tylko turyści niewiele wiedzą o tym miejscu. W 1947 roku Rzym miał być gospodarzem wystawy światowej. Przez Rzymian jest odbierana bardzo różnie, ze względu na to, że jest ona obarczona przyszłością. To jest dzielnica, która powstawała w czasach Benito Mussoliniego i ona miała być świadectwem tej wielkości i tego zadęcia ówczesnej władzy. Bo Mussolini, jak każdy władca totalitarny, miał tendencję do tworzenia spektakularnych inwestycji, które niekoniecznie służyły ludziom, ale za to świadczyły o znaczeniu i potędze władzy. Tak było w Berlinie z planami przebudowy, tak było i w Moskwie, i w Rzymie za czasów Benito Mussoliniego. Tak zresztą jest zawsze, gdy władza wtrąca się do sztuki. Takim najbardziej charakterystycznym elementem tej dzielnicy, poza oczywiście Pałacem Sportu i Pałacem Kongresowym, jest coś, co nosi nazwę Pałacu Cywilizacji Włoskiej. Czyli kwadratowym koloseum. Zresztą Rzymianie z lubością używają innego określenia, a mianowicie kawałek sera. Patrząc na budynek, z łatwością można zauważyć, że nawiązuje on do tradycji rzymskiego koloseum. Tu mamy do czynienia z przywołaniem motywów historycznych, w bardzo monumentalnej formie, ale też w bardzo takiej mocnej syntezie. Syntezie na dodatek popartej ideologicznie. Powiedziałabym bardzo mocno popartej, bo okazuje się, że liczba arkad równa jest liczbie liter występujących w nazwisku i imieniu wodza narodu Benito Mussoliniego. W arkadach znajdują się rzeźby wybitnych włoskich artystów. Warto powiedzieć, że przez lata budynek nie znalazł żadnego zastosowania. Aż kilka lat temu jedna z włoskich firm zajmujących się designem zrobiła remont i wprowadziła się do modernistycznego budynku w dzielnicy Eur. Ta adaptacja tego obiektu niejako prowadziła taki dysonans, bo wchodząc do wnętrza kwadratowego koloseum spodziewalibyśmy się co najmniej świątyni, a tam znajdujemy po prostu zwyczajne wnętrza, też w takim klasycyzującym stylu, zmodernizowany klasycyzm, który w zasadzie niczym się nie różni od naszej architektury okresu socrealizmu. Budynek otrzymał drugie życie i odczarował swoją faszystowską historię. W takich dekoracjach kwadratowego koloseum możemy spotkać na przykład bohaterów filmu Tytus na podstawie dramatu Szekspira z Antonem Hopkinsem i Jessica Lange. Atmosfera tego filmu połączona z tą zbrodnią, z morderstwami i tak dalej, plus ten obiekt, to rzeczywiście w tym momencie architektura nabiera zupełnie nowego znaczenia. Nieoczywiste wybory architektoniczne Tomasza Wagnera pokazują, jak dużo jest jeszcze do odkrycia. Anna Dudzińska i jej opowieść o Rzymie, a właściwie jego specjalnej dzielnicy. Byłam, widziałam, naprawdę robi wrażenie. Chevrolet, I'll buy you a Chevrolet, I'll Energią i zwarcie Derek Hunters, nagranie Hey Jeep. To teraz podobnie poczytamy. Dzisiaj zastępstwo Mariusz Cieślik. Trójkowy chuligan literacki. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Wojciecha Chmielewskiego, autora zbioru opowiadań Magiczne światło miasta. Dzień dobry. Jak jechałeś tutaj przez swoje rodzinne miasto, to widziałeś chyba bohaterów do kolejnych opowiadań. To są takie opowiadania, które pokazują Warszawę od różnych stron, czasem od tych bardzo nieprzyjemnych, a czasem od strony takiego zwyczajnego życia, które właściwie najlepiej sprzedaje w telenoweli, a nie w literaturze. Ja myślę, że tu jest życie i zwyczajne, i niezwyczajne, bo ta zwyczajność tak naprawdę czasami zmienia się w niezwyczajność, a coś, co jest właśnie dziwne, właśnie czasami po prostu staje się czymś kompletnie zwykłym, nieciekawym. Także to się te miesza. Mamy tutaj takich na przykład bohaterów, powiedzmy, z klasy średniej, powiedzmy ludzi o podobnym statusie zawodowym, podobnym wykształceniu i statusie materialnym jak ty, czy twoi znajomi. Do mnie, rozumiem. Tak, ale mamy też ludzi no chyba z marginesu i te światy w bardzo ciekawy sposób się przenikają. No ja starałem się tutaj oddać obraz miasta, w którym mieszkam, w taki najbardziej kompletny sposób, to znaczy, żeby nie był tutaj nikt pominięty, no tak jak to się widzi na ulicach czy w życiu, no nie spotykamy się tylko z osobami sobie podobnymi, spotkamy różnych ludzi, prawda? I czasami właśnie ci, którzy są inni niż my, są najciekawsi. I to starałem się tutaj uchwycić. To jest w ogóle książka, która jest zbiorem opowiadań z ostatnich 5 lat. One były częściowo już drukowane. No to jest tak, że po pewnym okresie takie teksty się zbierają i cieszę się bardzo, że one mogły się ukazać w formie książki właśnie w tym roku. A co jest jeszcze ważne, to niedawno, 16 maja, obchodziliśmy rocznicę śmierci 5. Marka Nowakowskiego. Tutaj też pod koniec zamieściłem takie opowiadanie, wspomnienie. W którym Marek pojawia się jako nie wiem, bohater. Jak Państwo go ocenicie, co to jest. W każdym razie to jest taka impresja związana właśnie z pisarzem i też tak szczęśliwie się złożyło, że właśnie na 5. rocznicę śmierci akurat ta książka z tym opowiadaniem, które ja napisałem rok po śmierci, ale które w tej formie książkowej ukazało się dopiero teraz, ale z czego Marek się bardzo cieszę. To był w ogóle dla ciebie bardzo, myślę, ważny autor, ale też ważny człowiek. Marek Nowakowski nas poznał, więc ja wiem, że wy się dobrze znaliście, ale też jednocześnie myślę, że on był jakąś inspiracją dla twoich opowiadań, bo gdybym tak chciał prostej linii przeprowadzić następstwo, to myślę, że Marek Nowakowski byłby zadowolony z takich kontynuatorów jak Wojciech Chmielewski czy Paweł Sołtys, na przykład laureatów Nagrody imienia Marka Nowakowskiego. No, miło mi to słyszeć. Nie wiem, co by powiedział Marek na tę książkę. Myślę, że mogłoby mu się spodobać, o tak powiem, bo czytał też moje inne książki, te, które były wydawane jeszcze kiedy żył, prawda? I tak myślę, że może mogłoby się temu spodobać niektóre z tych opowiadań. Niektóre może by skrytykował. Zawsze rozmawialiśmy w sposób otwarty, co mu się spodobało, co mu się nie podobało. On tak samo pytał mnie o swoje teksty, więc tutaj wymiana myśli była jak najbardziej swobodna i taka twórcza, bym powiedział. On też bardzo dodawał mi odwagi do tego, żebym próbował cały czas, bo to są przecież takie bezustanne próby. Ta książka też jest jakąś próbą zmierzenia się i z miastem, prawda, i też z samym sobą, z autorem tych opowiadań, bo ja też gdzieś tam jestem, prawda. No, mam wrażenie, że ty powiedziałeś, że najciekawsze jest to, czego nie znamy. Dla mnie najciekawsze w tych opowiadaniach były właśnie to, co teoretycznie znam, a mnie zaskoczyło. Jest tam takie opowiadanie, które otwiera ten tom, które podoba mi się najbardziej. To jest taka sytuacja, która może się przydarzyć mnie, każdemu, kto, nie wiem, skończył studia i skończył liceum, że na pogrzebie nauczycielki, szczególnie lubianej przez siebie, w tym wypadku polonistki, spotyka dawnego kolegę i idą razem porozmawiać i wypić piwo. I właśnie nie będę mówił, co będzie dalej, nie, no nie ma, ale dwukrotnie ta sytuacja przybiera tak zaskakujący, nieprzystający do osobowości bohatera bieg zdarzeń, że to właśnie mnie się najbardziej takie momenty podobają, które z tego świata takiego, takiej zwyczajności, tej właśnie telenowelowej klasy średniej z różnych barw szczęścia i innych M jak miłość i na wspólnej, wychodzi po prostu coś tajemniczego, a może nawet jakiś diabeł wręcz. No ja tutaj staram się oddać takie emocje jakieś silne, które powodowały bohaterem, prawda, bo on znalazł się nagle w sytuacji pogrzebu, ale ta śmierć bardzo na niego, tak mi się zdaje, jakoś podziałała i stąd też jego wybory potem takie zaskakujące, prawda, to wszystko jakby związane z cielesnością, nazwijmy to. Z cielesnością, ale też właśnie z tą stratą, którą on odczuwa, prawda, i chce tą stratę czymś zapełnić, akurat coś takiego się przydarza, przytrafia i on sam też do końca siebie nie rozumie, nie wie, co on robi, cały czas właśnie jest zaskoczony swoimi wyborami, swoimi decyzjami i konsekwencjami tych decyzji. Jeszcze parę lat temu opowiadania były powszechnie jakoś pomijane przez wydawców i trochę ignorowane, bym powiedział. Teraz ukazuje się coraz więcej książek i też debiutanckich i one są na przykład nagradzane. To jest wielka zmiana w stosunku do tego, co było kilka lat temu. No dobrze, bardzo się z tego cieszę. Dodajmy, że też jest nagroda imienia Marka Nowakowskiego. Za opowiadania przede wszystkim. Za opowiadania i właśnie ta nagroda ma za cel promować nowych twórców, nieznanych, młodych właśnie, którzy pisaliby opowiadania i którzy by pisali opowiadania jakoś związane z twórczością Nowakowskiego, gdzieś właśnie umiejscowione w realiach na przykład warszawskich czy miejskich, ale niekoniecznie oddające może ducha po prostu takiego niepokornego, który był w prozie Marka. Przecież on też świetnie Wiochę opisywał, co? To jest nie tylko Warszawa. Psiegłowy na przykład, albo gdzie jest Droga na Walne. To jeszcze mam jedno takie pytanie na koniec. Twój jeden z bohaterów tego tomu opowiadań spróbuje jedzenia dla psów. Czy to jest autobiograficzne doświadczenie? I to jest jakiś jego bunt, no oczywiście to jest żart, ale to jest jakiś jego bunt przeciwko sytuacji, w której się znalazł. No bezwzględnie, tak. On znalazł się w takiej sytuacji, możemy zdradzić, prawda? Kiedy został zdradzony. Dowiaduje się, że zdradza go ukochana żona, więc żeby odreagować ten rodzaj stresu podczas pracy, postanawia sięgnąć po psie żarcie. Próbowałeś? Co z tego wynika, to... Z tego, co słyszę, to nie. Nie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był autor książki z biura opowiadań Magiczne Światło Miasta, Wojciech Chmielewski. Dziękuję bardzo. To jeszcze napisy końcowe i podziękowania od nas. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obrzeńska, Jannie Budek. To dzisiejszy skład Radiowego Domu Kultury. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Dzień w Warszawie przetarty pięknym słońcem. Zobaczymy, jak się utrzyma. W każdym razie przypominam, że dzisiaj dzień jest ważny i noc jest ważna, bo mnóstwo wydarzeń w całym kraju w związku z Nocą Muzeów. Mam nadzieję, że wszystkie minuty i wszystkie godziny zostaną wykorzystane. Znikamy i na zakończenie zostawiamy duet Cats and Dogs. But it seems I can never put the mic down. My friend swimming in the cloud with the white powder, and my ears is the legend from Chi-Town. I'm in Chinatown, London, where I'm hiding now. By my flat, there's a minor crowd sipping Taiwanese bubble tea, dressed in Balenciaga. On my mind, a couple of things, I'ma write them down. Really, I'm worried about grandma. She couldn't handle me moving away. Plus, I was going to call her just last night, although I promised to do it today. Just cause I don't have to worry about money, they wanna tell me I can't be in pain. I should be wiping my tears with these hundreds when I can't fall asleep at 3 a.m. At 3 a.m. At 3 a.m. At 3 a.m.